Koalicja, taka półkoalicja rządowa, jeśli chodzi o rząd przyszły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Jest wtorek, to 14 listopada, minęła godzina 9. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Podczas prób tworzenia nowego rządu premier będzie się trzymał zasad konstytucyjnych, zapowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości. Trwa protest przewoźników przed przejściami granicznymi z Ukrainą. Kierowcy ciężarówek stoją w kilkudniowych kolejkach. W Brukseli dziś kontynuacja rozmów o dozbrajaniu Ukrainy. Podczas prób tworzenia nowego rządu premier Mateusz Morawiecki będzie się trzymał zasad konstytucyjnych, powiedział Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreślił, dopiero po ich spełnieniu będzie wiadomo, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie w stanie utworzyć rząd. Nie wykluczył, że czas formowania gabinetu może zostać skrócony. Mamy ramy konstytucyjne, 2 tygodnie na przedstawienie składu rządu, 2 tygodnie do wotum zaufania i no oczywiście w żaden sposób nie będziemy za nie wychodzić. Czy będziemy wykorzystywać cały ten czas, czy on się jakoś gdzieś da trochę skrócić, no to jeszcze jest kwestia do decyzji w zależności od rozwoju wypadków. Misję tworzenia rządu prezydent Andrzej Duda powierzył wczoraj Mateuszowi Morawieckiemu. Brak przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości w prezydium Sejmu ma na celu całkowite wykluczenie głosu tej partii z parlamentu, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Wczoraj kandydatka PiS na wicemarszałka Sejmu Elżbieta Witek nie uzyskała poparcia sejmowej większości. Wiceszef MSZ-u dodał, że dotychczas w historii nie było takiej sytuacji, że największy klub parlamentarny nie ma swojego wicemarszałka w Sejmie. To nie chodzi o żadne argumenty merytoryczne. To chodzi o całkowite wykluczenie Prawa i Sprawiedliwości z gremiów, które są w ciałach kolegialnych, jak Sejm, także jak komisje, zaraz będziemy to obserwowali, żebyśmy po prostu byli wykluczani, stawiani na margines, bo oni tak rozumieją demokrację. Demokracja ma być dla nich totalną dominacją. Natomiast to również jest krótkotrwałe. Wśród posłów, którzy zagłosowali przeciwko kandydaturze byłej marszałek Sejmu, była posłanka partii Razem Daria Gosek-Popiołek. Jak tłumaczyła w salonie politycznym Trójki, źle ocenia pracę Elżbiety Witek na tym stanowisku. Mamy bardzo dużo wątpliwości odnośnie dochowywania pewnych procedur, odnośnie nawet konstytucyjności pewnych decyzji pani marszałek. No a jednak bycie w prezydium Sejmu, według mnie, to jest nie tylko docenienie jakichś umiejętności, zasług, czy ścieżki zawodowej, czy życiowej, ale również trzeba głosować z jakąś świadomością, że będą zachowane procedury, standardy. Marszałkiem Sejmu został Szymon Hołownia z Polski 2050, a wicemarszałkami Monika Wielichowska i Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej, Piotr Zgorzelski z Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego, Włodzimierz Czarzasty z Lewicy i Krzysztof Bosak z Konfederacji. Trwa protest polskich przewoźników przed przejściami granicznymi z Ukrainą. Kierowcy ciężarówek stoją w kilkudniowych kolejkach. O sytuacji na drodze krajowej nr 12 przed Dorohuskiem mówi komisarz Ewa Czysz z chełmskiej policji. Jeżeli chodzi o godziny poranne, to kolejka do granicy samochodów ciężarowych oczekujących na przejazd do przejścia granicznego w Dorohusku wynosiła 29 km, sięgała do miejscowości Adolfin. Jest to około 1200 samochodów ciężarowych, które oczekują w kolejce, a czas oczekiwania to 255 godzin. Kolejka jest też w kierunku Chrebennego na Krajowej 17, mówi Małgorzata Pawłowska z Policji w Tomaszowie. Długość kolejki sięga 26 km. Ostatnie pojazdy oczekują w miejscowości Dąbrowa Tomaszowska. Czas oczekiwania wynosi 125 godzin. Szacunkowa ilość pojazdów ciężarowych to 500. Polscy przewoźnicy chcą m.in. wprowadzenia zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem oraz rozwiązania problemów z ukraińskim systemem kolejki elektronicznej. Po wczorajszych rozmowach z przedstawicielami ukraińskiego Ministerstwa Infrastruktury i polskich władz przewoźnicy zapowiedzieli zaostrzenie protestu i blokadę dojazdu do przejścia granicznego w Medyce. W Brukseli dziś kontynuacja rozmów o dozbrajaniu Ukrainy. W spotkaniu ministrów obrony unijnych krajów weźmie udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Wczoraj na temat wsparcia wojskowego rozmawiali szefowie dyplomatów 27. Wiele było apeli o nieprzerwane dostawy uzbrojenia dla Ukrainy. W przeciwnym razie, jak mówił minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielus Landsbergis, Putin będzie mógł odkurzyć swoje plany zwycięstwa, które na moment musiał odłożyć na półkę. Po dalsze dozbrajanie Ukrainy apelowała też holenderska minister obrony Kajsa Ollongren. Nie możemy sobie pozwolić na zmęczenie tematem Ukrainy. Rosja jest prawdziwym zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, ale też dla Europy. Na razie jednak Unia Europejska w 1/3 wypełniła swój cel, jakim było przekazanie w ciągu 12 miesięcy, czyli do marca przyszłego roku, 1 000 000 sztuk amunicji. Wciąż nie ma także zgody, z powodu sprzeciwu Węgier, na zwiększenie o kolejne 0,5 miliarda euro funduszu na dozbrojenie Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ministrowie obrony krajów członkowskich będą dziś także rozmawiać o rozkręcaniu produkcji europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Mają zaapelować do banków o dostęp do pożyczek dla większych inwestycji w moce produkcyjne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No powiedzmy sobie smutną prawdę, to nie będzie najpiękniejszy dzień roku. Czeka nas zachmurzenie duże, niby z przejaśnieniami, ale niestety będzie padał deszcz, a na północy to będzie nawet całkiem spory deszcz. Dziś maksymalnie od 3 na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 13 na zachodzie i południu. Wiatr dziś umiarkowany, ciśnienie no dość niskie. W południe powinno wynieść 988 hektopaskali i będzie się wahać. Prawie 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na dzisiejsze wydanie Trójki przed południem. Już za kilka minut posłuchamy, jak brzmi kosmos, a przynajmniej opowiemy o narzędziu, które będzie służyło właśnie do słuchania kosmosu. Będziemy mówić też o terapeutycznej roli czytania książek, bo okazuje się, że książki nie tylko rozwijają, ale też leczą. Kłaniamy się, zapraszamy. Tu Tomasz Miera. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary. Nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez. Z fajnymi łobuziakami szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, pogubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał. Pokonał Trzeci Polskiego Radia. Przed południem mamy 13 minut po godzinie 9. Warszawscy studenci stworzyli aplikację, dzięki której można usłyszeć obrazy z kosmosu. No na razie wiem tylko tyle, a o szczegółach opowiedzą Maciek Leszek z Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej i Michał Oręziak, Wojskowa Akademia Techniczna. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. No dobrze, rozumiem, Maciek, ty byłeś jakby tym, który jakby zainicjował cały ten pomysł, tak? Tak, dokładnie. A to jak to? Co? Budziłeś się któregoś razu i mówisz, jak brzmią gwiazdy? Jak brzmi kosmos? No, trochę bardziej przyziemne to było. No, słucham. Po prostu wyświetlił mi się hackathon na Facebooku jako wydarzenie i zobaczyłem NASA, kosmos, ciekawe zadania i mówię, zebrałem właśnie znajomych. Z VAT-u właśnie jest Michał, Kuba jest z UW i mój kolega jeszcze Piotrek też z PW. I stwierdziliśmy, że pojedziemy taką właśnie grupą mocnych zawodników technicznych, zobaczyć jak ten hackathon wygląda, bo ja nigdy nie miałem styczności. No dobra, no i pojechaliście tam i co was zainspirowało do tego, żeby stworzyć aplikację, dzięki której możemy usłyszeć obrazy z kosmosu? W ogóle usłyszeć obrazy już dla mnie brzmi fantastycznie. To było tak, że było 30 różnych zadań, z których mogliśmy sobie wybrać jedno. Było bardzo dużo ciekawych tematów, tylko no, musieliśmy wiele odrzucić z tego powodu, że na przykład nie byliśmy, nie wiem, biologami, nie byliśmy w stanie zrobić jakiegoś tematu związanego z mini-zo w kosmosie. I padło na dźwięk Immersed in Sounds of Space, głównie dlatego, że no, sama sonifikacja, nie znaliśmy takiego pojęcia wcześniej, nas zaciekawiło. To szybciutko wytłumacz, sonifikacja, co to jest? Sonifikacja w prostych słowach, przekształcenie jakichś danych w dźwięk, najczęściej właśnie obrazu. Okej. No dobrze, i teraz tak sobie myślę, kombinuję, że generalnie jak nadstawiamy ucho w kierunku kosmosu, to chcielibyśmy usłyszeć, jak przemawiają do nas o inne cywilizacje. Natomiast jakie to te dźwięki do nas dochodzą z tych przestrzeni kosmicznych? Znaczy, tutaj jest jakby problem taki, że no dźwięk się nie przenosi w kosmosie, więc możemy na przykład rejestrować fale radiowe i na przykład bardzo ciekawe dźwięki odbiera, czy tam fale odbiera Voyager, najdalej wysunięty, stworzony przez człowieka obiekt. Ale u nas to jest jakby troszeczkę inaczej. Chodzi nam o to, że aplikacja jakby ona sama ma zdjęcie i ona jakby tworzy dźwięk za pomocą obiektów ze zdjęcia. Mm-hmm. Tak. Okej, czyli jest na tyle inteligentna, że potrafi przetransferować to, co wy zadacie jako obraz, w dźwięk. Tak. No dobra, to opowiedz, Michał, skąd jakby czerpiecie te obrazy? No bo tutaj dosyć ważny jest teleskop Hubble'a, prawda? Tak. W ramach zadania konkursowego mieliśmy już gotowy katalog obrazów. Okay. Więc pierwsze obrazy, tak naprawdę, z których korzystaliśmy w testowaniu tego narzędzia, pochodziły bezpośrednio z NASA. Natomiast docelowo chcemy, żeby dowolny obraz, który wgramy do aplikacji, obraz nieba, albo też na przykład zdjęcie nieba, które my zrobimy, znaczy docelowo, to jest jakieś tam zawsze plany, żeby to również można było sonifikować poprzez naszą aplikację. No dobrze. No to jak brzmi kosmos? Kurczę, no nie mamy chyba fragmentów, żeby tutaj gdzieś zaprezentować, ale no to gdzieś odeślijcie nas, gdzie można posłuchać tego, jak brzmi kosmos. No przede wszystkim pewnie do waszej aplikacji, prawda? Tak. Fragmenty, tak naprawdę przygotowaliśmy kilka fragmentów. Nasza aplikacja jest ciągle w fazie prototypu. Rozumiem. Więc generowanie tych fragmentów to na razie jest taki proces, który trochę trwa jednak. Natomiast... Ale to przepraszam, to ja tylko tak, żeby troszeczkę zobrazować. To jest dynamiczne, czy to jest raczej takie snujące? Tutaj właśnie zależy od tego, co widzimy. I tak, i jeszcze od takiego naszego feature'a, na który żeśmy wpadli, żeby nie tyle sztuczna inteligencja analizowała ten obraz, to jeszcze, żeby tworzyła dźwięk na podstawie, czy w sztuce na przykład Hansa Zimmera, innego kompozytora. Okay. W ten sposób, że... Inspirowała się jakimś kompozytorem, tak? Tak. No była przećwiczona, model jest przećwiczony przez po prostu muzykę danego kompozytora, żeby jak najmocniej właśnie na emocjach. Dobra, panowie, ostatnie pytanie, bo tak jak wspomnieliście, to jest projekt, który się rozwija, który się tworzy. Jakie następne kroki i jakie są wasze zapotrzebowania? No bo może ktoś słyszy nas teraz, kto powie, a ja mogę tutaj dorzucić jakąś cegiełkę. To następne kroki. Następnym krokiem naszym jest to, żeby dopracować nasz algorytm. Żeby to działo naprawdę tak rock solid, bym powiedział. Kolejną rzeczą jest to, że my celujemy zarówno w takiego odbiorcę typu jednostka, ale też bardzo chcielibyśmy podjąć współpracę na przykład z jakąś galerią sztuki. Albo z planetariami, prawda? Okay. Bo to nie tylko gwiazdy, ale tak naprawdę docelowo każdy obraz tak naprawdę też sztukę będzie można sonifikować. Natomiast jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej o naszym narzędziu, to też zapraszamy na stronę astrosonics.com, gdzie tam też odpowiadając na wcześniejsze pytanie, będą zamieszczone właśnie fragmenty. No dobrze, to w takim razie astrosonics.com, tak? Na te przez X. Przez X, tak, oczywiście. Tam odsyłali Maciek Leszek i Michał Oręziak, studenci, którzy pracują nad, jak to, sonifikacją, tak? Sonifikacją na razie obrazów kosmicznych, ale rozumiem, że docelowo macie ambicje, żeby to poszło trochę dalej. No to trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękujemy. Dziękujemy. Do you wanna feel how it feels?

Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Wyobraź sobie sport, którym pasjonują się niemal wszyscy. Emocjonujący bardziej niż rzuty karne. Trzymający w napięciu jak gra o najwyższą stawkę. Różnorodny niczym zagrania Roberta Lewandowskiego. W tej dyscyplinie gra nigdy nie ustaje. Może toczyć się wszędzie i cieszyć każdego. A wygrana jest zawsze w zasięgu ręki. Powiesz, że taki sport nie istnieje? My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Odwiedź nas w punktach Lotto i na lotto.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi. Żegnamy reklamy. W Trójce teraz czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Za pół godziny dowiemy się, ile wyniósł wzrost gospodarczy w trzecim kwartale. Najprawdopodobniej PKB wychynie w końcu z nadkreski, z podkreski, bo w pierwszym półroczu no ono raczej minęło nam pod znakiem czerwieni. W miarę jak spadała także rozkręcająca koniunkturę inflacja. Według ostatniej projekcji Narodowego Banku Polskiego całoroczny PKB będzie minimalnie ujemny, mówi Marta Petka-Zagajewska z PKO BP. Ta projekcja została, jeżeli chodzi o ścieżkę inflacji, zrewidowana trochę w dół. Na 2025 ta inflacja została nieznacznie podniesiona, ale ogólnie rzecz biorąc, patrząc na tą ścieżkę, ona jest niżej niż w projekcji lipcowej. Jednocześnie w górę zostały zrewidowane prognozy dotyczące tempa wzrostu gospodarczego. Dane GUS o PKB w trzecim kwartale poznamy punktualnie o 10. Tyle obraz gospodarki widziany w lusterku wstecznym. Teraz coś o przyszłości. Już 10 grudnia wystartuje system e-doręczeń. Będzie obowiązywał wszystkie podmioty niepubliczne wpisane do KRS-u. To będzie elektroniczny odpowiednik listu poleconego, wyjaśnia Maciej Górski z Ministerstwa Cyfryzacji. To jest usługa kwalifikowana, wynikająca też z prawa Unii, czyli te listy docelowo będą też wywoływały skutek w doręczeniach transgranicznych, więc to jest po prostu nowa forma elektronicznej korespondencji, takiej prawnie doniosłej, wywołującej skutki prawne równoznaczne z listem poleconym. A to będzie oznaczało, że więcej pieniędzy będzie zostawało nam w portfelach, mówi Marta Patrycja Sas-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej. Oszczędność czasu poprzez uniknięcie awiza w skrzynce i kolejek na poczcie. Listy z urzędu zostaną dostarczone na elektroniczną skrzynkę. Jest to wygodna komunikacja z urzędem. Jest to również oszczędność pieniędzy poprzez bezpłatną korespondencję z urzędami, które korzystają z e-doręczeń. Przedsiębiorca otrzyma również bieżące powiadomienia. Dodajmy, że tradycyjna korespondencja cały czas będzie oczywiście możliwa. Postępowanie Urzędu Antymonopolowego wobec firmy Best Review. Chodzi o handel nieprawdziwymi recenzjami w internecie. Polecane produkty w ogóle nie były testowane, mówi Agata Charuba-Hadryś z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Handel pozytywnymi opiniami pisanymi na zlecenie wraz z publikacją na wybranych portalach stał się pomysłem na biznes wykorzystujący zaufanie konsumentów do takich treści. Poszkodowani mogli być nie tylko kupujący, ale także konkurencyjne przedsiębiorstwa. Jeśli te zarzuty się potwierdzą, to firmie grozi kara do 10% jej rocznych obrotów. Na początku roku weszły w życie przepisy, które zobowiązują sklepy internetowe do weryfikowania opinii klientów. Każdy sprzedawca, który korzysta z komentarzy, musi powiedzieć, jak dokładnie sprawdza ich autentyczność, no i oczywiście nie może usuwać tych negatywnych. Samorząd Jaworzna ostatecznie potwierdził zakup działki w jaworznickim obszarze gospodarczym przez spółkę Electromobility Poland. Poinformował o tym prezydent miasta Paweł Silbert. Teren ma być lada chwila uzbrajany. To właśnie w tym miejscu ma powstać fabryka samochodów elektrycznych Izera. Według zapowiedzi pierwszy polski elektryk ma zjechać z taśmy pod koniec 2025 roku i ma być to SUV. Na koniec wjeżdżamy jeszcze na tory rynku walutowego. Sprawdzamy, co tutaj się dzieje. Frank kosztuje przed południem 4,58, za euro płacimy 4,42, za dolara 4,14, za brytyjskiego funta 5,8 groszy. Redaktorze, czy słyszał pan o czymś takim jak biblioterapia? Jeszcze nie słyszałem, ale już się domyślam. To czytamy książki... Znaczy, chciałem od razu wyjaśnić. Nie chodzi o, humor, nie chodzi o medycznych różnych zabiegach w bibliotece, tylko właśnie o to, żeby czytać książki, które nie tylko nas rozwijają, ale też nas potrafią leczyć. Proszę bardzo. No, na przykład czytam tu, że obniżają poziom kortyzolu, a to jest hormon stresu. I teraz kombinuję, jaka literatura? No bo kryminał, no to tak... Ja raczej nie bardzo tam, co ma nie podnosić. No właśnie. Mm-hmm. No. Romans? Proszę pana. Poezja. Zdecydowanie. No i taka literatura, że tak powiem, o życiu. Tak zwane, wie pan. O życiu? No tak, o życiu. Znaczy, jak ktoś ma fajne życie, to tak. Ale pan mi nie wygląda na takiego, co lubi poezję. Nie? Nie. No tak, bo to wie pan, zimna krew ekonomisty. No właśnie, o to chodzi. No. Gdzie tu poezja? Oczywiście, że tak. 2, 2 i 7 trójek. Dziś do państwa kierujemy takie pytanie. Jaka literatura leczy? W jaki sposób leczy? Co państwo o tym sądzą? Nie bez powodu o to pytam, bo dziś zaczyna się Ogólnopolski Tydzień Biblioterapii. Na ten temat na pewno dziś w audycji jeszcze porozmawiamy. Jaka literatura leczy? 2, 2 i 7 trójek. Me, will you be my love as the days get longer? Will you follow me, never let me go? Let's keep dreaming, dreaming as the sun goes down. Stars are dancing, dancing as the world turns round. When it's said and done, I'll keep holding on, even in silence. I can hear your voice through all of the noise. Yeah, yeah. We'll keep dreaming. przed południem. Trójka przed południem, za 17 minut godzina 10. Dziś jeszcze w audycji będziemy mówić o biblioterapii, a więc absolutnie zbawiennej władzy, jaką ma nad nami książka. Nie tylko rozwija naszą wyobraźnię, ale przede wszystkim leczy, i właśnie o tych aspektach leczniczych będziemy na pewno dziś jeszcze Państwu opowiadać. Dlatego pytanie do Państwa kierujemy takie: jaka literatura leczy? Co Państwo w ogóle o tym sądzą? 2, 2 i 7 trójek. Natomiast teraz chciałem opowiedzieć o zupełnie z przeciwnej kwestii, mianowicie uzależnieniu od social mediów. Pewnie państwo spotkali się z czymś takim, być może jest to problem na przykład u państwa dzieci. Tygodniowa przerwa w korzystaniu z mediów społecznościowych skutkuje bardzo niespodziewanymi rezultatami, jeśli chodzi o nastrój i odczuwanie emocji. O tym pisze pismo Plus One. Para psychologów z Uniwersytetu w Wielkiej Brytanii przeprowadziła taki eksperyment z udziału tak zwanych intensywnych użytkowników mediów społecznościowych. Zainspirowały ich wcześniejsze badania, które mówiły, że niektóre aspekty korzystania z social mediów przypominają zachowania związane z uzależnieniem. No jak tak patrzymy na nasze dzieci, to pewnie dokładnie to samo państwo mówią, że jesteś uzależniony od swojego smartfona. Ciekawiło naukowców, czy rzeczywiście osoby, które na co dzień bardzo dużo czasu poświęcają na tego typu rozrywkę, a bardzo dużo to nawet do 9 godzin dziennie, po odstawieniu czynnika potencjalnie uzależniającego będą odczuwały objawy odstawienia, niepokój, rozdrażnienie, zmiany nastroju, no czyli dokładnie to, co w przypadku uzależnień. No i teraz wyniki zaskoczyły tych naukowców. Okazało się bowiem, że po pierwsze, objawów odstawienia nie było, a po drugie, osoby po tygodniowej przerwie rzeczywiście rzadziej odczuwały negatywne emocje, ale także rzadziej doświadczały tych pozytywnych. Ciekawe, prawda? Jak podsumowują autorzy tego badania, korzystanie z mediów społecznościowych nie wydaje się być uzależniające dla ogółu ludzi, nawet w przypadku bardzo intensywnego ich użytkowania. Przyznają jednak również, że u większości uczestników tego badania przynajmniej raz doszło do tak zwanego nawrotu, co oznaczało, że w czasie eksperymentu, w czasie tego tygodnia zalogowali się co najmniej do jednego z portali społecznościowych, no po prostu nie mogli wytrzymać. Swoją drogą jest takie schorzenie, które właśnie powoduje, że czujemy niepokój, że prawdopodobnie coś strasznie ważnego nas omija, jeżeli nie sprawdzimy akurat w mediach społecznościowych. No mam nadzieję, że te badania pokazują, że nie do końca tak właśnie jest i taki rozbrat z mediami społecznościowymi przynajmniej na tydzień zrobiłby wszystkim dobrze. Przypominam nasze pytanie, jaka literatura leczy, jakie mają państwo propozycje? 2-2 i 7-3. Pewnie, co działo się z nami przedtem, postaraj się. Za 11 minut godzina 10, to trójka przed południem. No myślę, że fani tego sportu doskonale wiedzą, ale ja Państwu podpowiem, że w najbliższy czwartek, czyli już pojutrze, rozpocznie się kawaliada i potrwa do niedzieli, czyli Wielkie Święto Jeździectwa w Warszawie. Bilet na tę imprezę to mnóstwo atrakcji. Codzienne konkursy w skokach przez przeszkody w ramach zawodów międzynarodowych. Wszechstronny konkurs konia wierzchowego. Powożenie zaprzęgami parokonnymi. Ujeżdżanie. No i wiele, wiele innych atrakcji. Gdyby Państwo chcieli wybrać się na kawaliadę, to się fantastycznie składa, bo mamy podwójne zaproszenia na tę imprezę. Zainteresowani proszę, żeby wysyłali teraz takie zapotrzebowanie do mnie na adres tomasz.miara@polskieradio.pl. Proszę dopisać koniecznie imię i nazwisko, a w tytule kawaliada. Właśnie rzecz w tym, że nie alone, a z osobą towarzyszącą na kawaliadę wybiorą się osoby, które do mnie napisały w sprawie biletów. Podwójne zaproszenia, drodzy Państwo, już się rozeszły, ale proszę słuchać nas uważnie i cierpliwie. Takie bilety w trójce dziś na pewno jeszcze się pojawią. Hej, ja przed tobą się rozbieram. Zrzucam zmięte brudne. I przed tobą umieram. Chore serce otwieram bez znieczulenia.